ฝนมาพังนี่เดินไหวป่ะนะไหวไหมไหวเหรอ ไม ่ ไหว เป็นยังไง กลับไปแล้วป่วย แล้วเดี๋ยวคุยเข้าเวลากันไปก่อนรอดูว่าฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่บุตรดาไหมหลวงปู่บุตรดาถาวโรถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถึงป่านนี้ก็ประมาณ122ปีท่านมรณภาพไปเมื่อ22ปีที่แล้วตอนมรณภาพก็100ปีอายุ100เศษตอนที่ท่านชรามากแล้วนี่ก็มีโยมนิมนต์ท่านไปฉันในบ้านท่านก็ไปกับพระเป็นคณะเลยนะส่วนใหญ่ก็เป็นพระหนุ่มอ่ะแล้วทั้งหมดนี่ก็เป็นพระที่อายุน้อยกว่าท่านเยอะเลยเพราะตอนนั้นท่านก็คงจะ80 90แล้วปรากฏว่าอาหารที่โยมเขาถวายเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมีพิษน่ะนะอาหารมีพิษอ่ะก็เลยอาเจียนกันใหญ่เลยอาเจียนอย่างหนักเลยแล้วก็ส่วนใหญ่นี่อาเจียนจนหมดแรงนะนอนอย่างนั้นเลยนอนหมดสภาพจนหลวงปู่ยังนั่งคุยกับโยมได้ท่านอยากจะให้กำลังใจโยมนะเจ้าภาพที่นิมนต์ท่านมาแล้วเจออาหารเป็นพิษนะคุยไปเสร็จสักพักท่านก็จะอาเจียนท่านก็ไปหยิบกระโถนมาแล้วก็อาเจียนใส่แล้วก็คุยต่อคุยสักพักก็อาเจียนแล้วคุยต่อคนก็แปลกใจว่าเนี่ยหลวงปู่ไม่เป็นอะไรเลยนะขนาดพระเด็กๆนี่นอนหมดสภาพไปแล้วนะหลวงปู่ท่านก็อธิบายก็ฟังว่าเนี่ยคือท่านก็บอกว่าร่างกายของท่านนั้นก็ไม่ต่างจากคนอื่นหรอกมันก็ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเจอยาเบื่อยาเมาก็ต้องมีอาการแหละแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยนะไม่ได้โดนอะไรแต่ไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็ยังคุยกับโยมได้ท่านบอกว่าเนี่ยอย่ามาปนกันหมายความว่าเรื่องกายกับเรื่องใจอย่ามาปนกันไอ้สิ่งที่โดนยาเบื่อยาเมาเนี่ยมันคือกายแต่ว่าใจไม่โดนด้วยนะแล้วก็มีเรื่องคล้ายกันก็คือท่านเนี่ยไปผ่าเอานิ้วออกนะมีครั้งท่านโดนไปผ่าเอานิ้วออกผ่าเสร็จสักพักไม่ถึง15จริงท่านก็บอกหมอว่าค่อยยังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้วคือท่านจะกลับบ้านแล้วหมอพยาบาลก็ประหลาดใจเพราะว่าสงสัยว่าหลวงพ่อไม่เจ็บเลยเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยก็จะมีอาการปวดนะเจ็บมากหลวงพ่อไม่เจ็บเลยหลวงพ่อบอกว่าเจ็บสิทำไมไม่เจ็บใช่ไหมร่างกายท่านก็เหมือนคนอื่นเลยนะแต่ว่าใจมันไม่ได้เจ็บด้วยนะถ้าพูดอย่างที่ท่านเคยพูดในเคสแรกเนี่ยท่านก็คงก็หมายความว่าไอ้ที่โดนผ่าเนี่ยก็คือกายแต่ว่าใจไม่ได้โดนผ่าด้วยใช่ไหมเวลาเราเดินเนี่ยเดินบนถนนเนี่ยนะมันก็จะมีหินมีกรวดทิ่มใช่ไหมมันทิ่มมาแล้วนะทิ่มกายทิ่มเท้าใช่ไหมใจโดนทิ่มหรือเปล่าแล้วทำไมเจ็บอ่ะ ทำไมทุกข์อ่ะฮะฮะ ใจมันไปจับตรงชี ้เจ็บความรู้สึกใจมันไปปล่อยใจนี่มันไปมันก็ว่าเราไปปล่อยให้หินมันไปทิ่มใจด้วยใช่ไหมหรือว่าใจมันไปจับเอาไปเอาความเจ็บไปจดจ่ออยู่กับความเจ็บของกายแต่ถ้าพูดให้มันชัดหน่อยคือว่าเราไปปล่อยให้หินเนี่ยมันทิ่มใจด้วยใช่ไหมธรรมชาติของหินเนี่ยมันก็ทิ่มแค่กายแต่เราไปช่วยมันหรือให้มันมาทิ่มใจเราด้วยใช่ไหมแล้วที่ปล่อยให้หินมาทิ่มใจได้เพราะว่ามันไม่มีสติไงสติเป็นเครื่องรักษาใจถ้ามีสติเนี่ยใจมันก็โดนหินมันก็เราก็ปล่อยให้หินมันทิ่มใจด้วยปวดเท้านี่หินมันทำนะแต่ปวดใจนี่จะว่าเราทำเองไม่ได้นะใช่ไหมอันนี้แหละคือมันจิตเนี่ยมันไปจับเอาความปวดของกายเนี่ยหรือว่าผู้ยังจิตมันไปยึดเอาความปวดของกายว่ามาเป็นความปวดของกูนะพอไปยึดว่าเป็นความปวดของกูเนี่ยมันก็ใจมันก็จะรู้สึกเจ็บเลยนั่นที่เราทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นนะนี่อีกตอนหนึ่งนะอันนี้เบาหน่อยหลวงปู่บุตรดาเหมือนกันนะท่านก็ไปรับนิมนต์ไปฉันอีกที่หนึ่งกรุงเทพเหมือนกันนะแต่คราวนี้เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วท่านไปรูปเดียวฉันเสร็จโยมก็เห็นว่าอยากจะให้ท่านพักก่อนเพราะว่าท่านจะกลับวัดท่านอยู่สิงห์บุรีไกล50ปีที่แล้วนี่50ปีที่แล้วนี่สิงห์บุรีคงหลายชั่วโมงนะถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ท่านพักก่อนเพราะท่านชราแล้วจัดห้องให้ท่านก็เองก็มีลูกศิษย์มานั่งอยู่ในห้องเป็นเพื่อนท่าน 3-4 คนระหว่างที่หลวงพ่อจำวัดลูกศิษย์ก็คุยกันก็กระซิบกระซาบไม่อยากรบกวนท่านแต่บังเอิญห้องที่ติดกันเนี่ยมันเป็นร้านขายของชำนะเจ้าของร้านนี่เป็นอาซิมนี่ก็คนจีนนะสมัยก่อนเนี่ยเขาสวมเกี้ยรู้จักเกี้ยไหมอาตมายังทันได้สวมเลยนะเคยใส่เกี้ยไหมตอนเด็กๆนะเกี้ยไม้นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่มาเด็กๆนี่พลาสติกเนี่ยรองเท้าพลาสติกไม่รู้จักนะรองเท้ายางไม่รู้จักนี่สมเกียร์เนี่ยมันก็เดินเวลาเดินเนี่ยมันก็ดังยิ่งเดินขึ้นบันไดขึ้นลงบันไดก็เสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่จะพักรู้สึกได้ยินก็ไม่พอใจรำคาญก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยนะเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านจำว่าแต่ท่านไม่ได้หลับนะพอได้ยินท่านก็เลยเปลยขึ้นมาเบาๆว่าเนี่ยเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกี้ยเขาเองนะเอาหูไปลองเกี้ยใช่ไหมเสียงมันก็สักแต่ว่าเสียงเนี่ยถ้าไม่เอาหูไปลองเกี้ยก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมหูไปลองเกี้ยเพราะว่าใจไม่มีสติเมื่อมีสติหูมันก็เลยไปหาเรื่องใช่ไหมไอ้ความเจ็บที่เท้าก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าใจไม่มีสติใจมันก็ไปเอาความปวดของกายมาเป็นความปวดของกูนะหูไปรองเกี้ยก็ดีหรือว่าให้ หินมาทิ่มใจก็ดีเนี่ยมันก็คงไม่ต่างจากการที่เราเอาเศษแก้วมากรีดตัวเองนะหรือบางคนอาจจะพูดหนักกว่านั้นคือเอามีดมาทิ่มตัวเองอันนี้รวมถึงคำด่าคำต่อว่าคำนินทาที่ใครๆพูดใส่เรานะที่จริงไอ้ลมปากนั้นเนี่ยมันมาถึงหูเรามันก็หายไปแต่ว่าใจเราเนี่ยยังเอาคำด่านี่เนี่ยนั้นมาทิ่มแทงตัวเองใช่ไหมอันนี้เรียกว่าเพราะใจไม่มีสตินะหูก็เลยหาเรื่องไม่พอใจก็เก็บเอามาคิดเอามาทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาหรือว่ามีอะไรมากระทบผัสสะก็ว่าการสัมผัสเนี่ยหรือว่ากระทบทางตาหูทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจด้วยเวลามันเกิดกระทบขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าจิตกระเพื่อมหรือเปล่าเช่นเท้าเหยียบหินเหยียบกรวดนะอันนี้เรียกว่าเกิดผัสสะมันเกิดอะไรขึ้นที่ใจนะใจเป็นทุกข์ใจกระเพื่อมใจโกรธใจขุ่นมัวหรือว่าดีใจฟูปลื้มนะไอ้ตอนที่ใจมันฟูมันปลื้มเนี่ยเราอาจจะไม่ถูกเป็นปัญหามากเท่ากับตอนที่ใจมันขุ่นมัวใจโกรธใจเป็นทุกข์นะแต่ประเด็นสำคัญคือว่าถ้าเราเนี่ยกลับมาดูใจของเราบ้างเวลามีการกระทบเกิดขึ้นเวลามีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใจเราทุกข์น้อยลงหูได้ยินเสียงนี่เรียกว่าเกิดการกระทบเกิดผัสสะมันจะส่งผลที่ใจทันทีแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยดูใจของเราใจทุกข์ใจโกรธโมโหเราก็ไม่สังเกตมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ที่เหลือหลังหรือว่าลุกลามแต่ที่จริงแล้วถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าใจนี่นะมันหาเรื่องด้วยนะมันก็จะไปเอาความอย่างเช่นสิ่งที่หลวงพ่อบุตรดาบว่าหูมันก็ไปลองเกี้ยเนี่ยจริงๆไม่ใช่หูที่ไปลองเกี้ยหรอกแต่เป็นใจที่ไปลองเสียงไปลองเกี้ยหรือหูหรือใจมันก็ไปเอาหินมาทิ่มนะมาทิ่มตัวเองเพราะนี่ให้เรามันดูใจของเราเวลามีการกระทบเกิดขึ้นที่พาเดินเนี่ยนะก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกสติในการที่จะดูใจนะเมื่อมีการกระทบนะจริงๆเวลาที่การเจริญสติเนี่ยมันจะมีอยู่สองโหมดนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยโหมดนึงคือโหมดเคลื่อนไหวเช่นลมหายใจเข้าออกแล้วก็เวลาเดินนะหรือเวลาถ้าเป็นแบบหลวงพ่อเทียนก็จะมีการยกมือพลิกมือไปพลิกมือมายกมือสร้างจังหวะให้มีสติอันนี้คือให้มีสติเมื่อกายเคลื่อนไหวนะตรงนี้สติช่วยทำให้รู้กายเมื่อเคลื่อนไหว แต่ขณะเดียวกันมันจะมีหมวดอีกหมวดนึงคือหมวดผัสสะก็คือว่าเมื่อเกิดมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจจะกระเพื่อมใจจะปรุงแต่งนะก็ให้เรามีสติไปรู้ใจที่กระเพื่อมใจที่ปรุงแต่งปรุงแต่งหมายความว่าหูได้ยินเสียงได้ยินเสียงนกเราก็อาจจะนึกขึ้นมาเออเพราะดีหรืออาจจะคิดตอบไปเออมันคล้ายกับเสียงเพลงเลยหรือชวนนึกไปถึงบรรยากาศเก่าๆในสวนที่เราเคยไปเที่ยวอันนี้เราปรุงแต่งนะกระเพื่อมก็คือว่ามันขึ้นมันลงมันฟูมันซาบดีใจเสียใจการเจริญสติเนี่ยมันเรามาฝึกเมื่อมันมีการกระทบแล้วใจเกิดกระเพื่อมหรือใจปรุงแต่งสติก็รู้ว่ามีการปรุงแต่งมีการกระเพื่อมของใจอันนี้เราเรียกว่ารู้ใจคิดนึกนะในการเจริญสติเนี่ยมันจะมีหลักๆอีก2อย่างคือรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะปกติเวลาเราไปเดินเวลาเราปฏิบัติในห้องอย่างเงี้ยนะตามลมหายใจก็ดีหรือว่าจะยกมือพลิกมือไปพลิกมือมาเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวเป็นตัวหลักนะการเกิดผัสสะเกิดการกระทบเนี่ยจะไม่เด่นชัดไม่เหมือนกับเวลาเราไปเดินข้างนอกนะเดินข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีทั้งการเคลื่อนไหวก็ให้เรารู้กายที่เคลื่อนไหวในขณะการมันมีผัสสะเกิดขึ้นมีการกระทบเกิดขึ้นนะเสียงนกมดไต่หรือว่าเหยียบกรวดนะใจกระเพื่อมใจปรุงแต่งก็ให้เรารู้ทันมันจะได้สองอย่างในเวลาเดียวกันเลยนะเดินจงกรมข้างนอกเนี่ยอย่างที่เราเดินเมื่อวานเนี่ยนะมันจะได้สองอย่างนะก็คือว่าได้ฝึกสติ2โหมดนะโหมดเคลื่อนไหวแล้วก็โหมดที่มีการกระทบนะก็ทำให้เราเนี่ยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกและเดินแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นการเดินที่ไม่ใช่เดินแบบเดินบนพื้นที่สบายๆเนี่ยอาตมาตั้งใจให้เราออกไปเจอกับอะไรต่ออะไรนะโดยเพราะการที่ต้องเดินบนหินบนกรวดนะถึงให้ถอดรองเท้าเนี่ยนอกจากเป็นการฝึกสติให้เรารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกแล้วเนี่ยก็ยังฝึกให้เราเนี่ยได้รู้จักวางใจให้ดีการวางใจหรือการปรับใจเนี่ยที่จะช่วยเราได้ก่อนที่จะเดินคือว่าหรือระหว่างที่เราเดินคือว่าไม่ปฏิเสธไม่ผักใสยอมรับมันอันนี้เป็นตัวช่วยนะถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใจเราจะทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นการเดินบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วหรือว่าฉันไม่เอานะเกิดความกลัวเกิดความวิตกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าใจมันเริ่มจะปฏิเสธแล้วแล้วพอไปเดินจริงๆเนี่ยมันจะทุกข์มากอะไรที่เราสู้ไม่ไหวเนี่ยนะถึงเวลาจริงมันไม่ไหวนะแต่ถ้าใจเรายอมรับมันนะ หรือนึกขึ้นว่าไหวสิเอาก็เอาวะนะหรือมีความรู้สึกดีกับมันไอ้ความสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราความทุกข์เราเนี่ยมันก็ความทุกข์ในใจก็จะหายไปเลยความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเกิดขึ้นจากว่าใจยอมรับหรือใจยอมรับหรือเปล่าถ้าใจปฏิเสธปุ๊บนี่มันทุกข์เลยยกตัวอย่างเช่นเสียงโทรศัพท์ดังกลางห้องเนี่ยนะถ้าใจเราไม่ชอบนะทุกข์เลยนะเหมือนกับเวลาเราไปดูหนังนั้นแล้วมีเสียงดิ่งโทนเสียงคุยกันนะพอใจเราไม่ชอบนะดูหนังไม่รู้เรื่องเลยไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเราบอกเออช่างมันนะเราจะดูหนังได้อย่างสบายขึ้นมันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสัก50-60ปีก่อนเนี่ยมันมีนักบินอวกาศชาวรัสเซียเนี่ยถูกส่งไปโคจรรอบโลกนะเราคงทราบว่ารัสเซียนี่เป็นประเทศแรกที่ส่งนักบินอวกาศไปโคจรรอบโลกนะไม่ใช่อเมริกานี่ตามหลังนะตอนที่นักบินอวกาศคนนั้นเนี่ยเขาลอยอยู่เหนือพื้นโลกเนี่ยนะเขาเห็นพื้นโลกเขาเห็นโลกนี่มันสวยมากเลยนะมันสวยและมันสงบในตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างนี่มันเงียบสงบนะใจเขามีความสุขมากเลยนะในเครื่องในห้องนักบินก็เงียบข้างล่างก็ยิ่งเงียบใหญ่และสวยด้วยเพราะก็จู่ๆมันมีเสียงดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กคล้ายๆเสียงดังแบบเหล็กกระทบกันนะคล้ายๆกับเวลาเราเปิดสัญญาณเลี้ยวนะมันจะมีสัญญาณติ๊กติ๊กแต่มันไม่เป็นระบบเหมือนกันแต่มันเสียงมันก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่นะแต่ว่ามันทำลายความสงบเลยเขาก็พยายามหาว่าเสียงมันอยู่ไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอผ่านไป5 นาที10 นาทีครึ่งชั่วโมงก็ยังดังอยู่และยิ่งมันดังนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกรำคาญแล้วยิ่งเขาคิดต่อไปว่าเฮ้ยมันจะดังอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าเนี่ยพอคิดแบบนี้ก็อึสุอึดอัดนะในห้องนี้มันก็ในห้องนักบินมันอึดอัดอยู่แล้วใช่ไหมพอมันนึกว่าจะต้องเจอเสียงดังเนี่ยตลอดทริปเลยเนี่ยโอ้เขาเริ่มเหมือนกับว่ากระสับกระส่ายแล้วนะเริ่มจะใกล้จะคลุ้มคลั่งแล้วเพราะว่ามันรบกวนมากฉันจะอยู่กับเสียงนี้ได้ยังไงนะเป็นชั่วโมงเป็นวันเนี่ยเสร็จแล้วอยู่จุดนึงเขาก็ได้คิดว่าเอ้ยในเมื่อเราต้องอยู่กับเสียงนี้ไปเนี่ยทำไมเราไม่ลองชอบมันดูทำไมเราไม่ลองรักมันดูนะแล้วเขาก็หลับตาแล้วก็เริ่มจินตนาการว่าไอ้เสียงเริ่มจินตนาการถึงเสียงเพลงเริ่มจินตนาการว่าไอ้เสียงที่ดังเนี่ยมันเป็นเสียงเพลงนะพอจินตนาการสักพักเนี่ยปรากฏว่าใจเขาก็เริ่มสงบนะมันมีแต่เสียงเพลงเขาหลับตาอยู่ประมาณสักอาจจะ5-10 นาทีพอเขาเปิดตาขึ้นมาปรากฏว่าเสียงติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กนี่หายไปแล้วมันมีแต่เสียงเพลงมาแทนจริงๆเสียงติ๊กติ๊กยังอยู่ไหมอยู่แต่ว่าพอเขาทำใจชอบมันทำใจรักมันโดยจินตนาการว่ามันเป็นเสียงเพลงเนี่ยนะเจตการเป็นเสียงเพลงคืออุบายที่ทำให้เขาเนี่ยยอมรับเสียงนี้ได้เขาก็อยู่กับเขาก็ความหงุดหงิดงุนง่านเนี่ยก็หายไปเขาก็อยู่กับมันได้อย่างสบายเสียงยังอยู่นะเสียงติ๊กๆแต่ใจเขาไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเขายอมรับมันเพราะเขามองมันว่าเป็นบวกอันนี้คล้ายๆกับผู้หญิงหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งนะแล้วมะเร็งชนิดที่แกเป็นเนี่ยมันแรงมากต้องใช้โดสที่สูงโดสก็คือว่าปริมาณของเคมีบำบัดแล้วก็ของการฉายแสงซึ่งโดสสูงๆแบบนี้เนี่ยคนป่วยจำนวนมากเนี่ย เกือบทั้งหมดเลยจะแพ้มากแพ้อย่างแรงแต่ว่าเวลาคนนี้พอแกได้รับเคมีบำบัดได้รับการฉายแสงในโดสที่สูงที่ว่านเนี่ยแกมีอาการแพ้น้อยมากคนก็แปลกใจทำไมเธอไม่เคยเป็นอะไรเลยมีอะไรดีหรือเปล่านะเธอบอกเธอก็ไม่ได้ทำอะไรมากไม่มีอะไรดีด้วยเธอเพียงแต่นึกว่าเวลาฉายแสงเนี่ยเวลาได้รับแสงรังสีเนี่ยเธอก็นึกว่ามันคือแสงสวรรค์เวลารับเคมีบำบัดเธอก็นึกว่ามันคือน้ำทิพย์นะพอนึกแบบนี้เนี่ยใจเธอก็รับเปิดรับพอใจมันรับเนี่ยกายมันก็รับไปด้วยกายไม่ปฏิเสธแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะพอรู้ว่าต้องฉายแสงเคมีบำบัดเนี่ยยิ่งได้ยินกิตติศัพท์ว่าโอ้มันแพ้มันแรงมันแพ้แรงนะรู้สึกไงใจก็เริ่มกลัวใจก็เริ่มปฏิเสธแล้วนะแต่จำเป็นต้องไปเพราะว่ากลัวตายใช่ไหมแต่ว่าเวลาใช้เวลาได้รับใช้ได้รับการใช้แสงนิจใจมันก็เริ่มปฏิเสธพอใจปฏิเสธนะกายมันก็เป็นไงปฏิเสธไปด้วยเพราะกายปฏิเสธเป็นไงก็แพ้งั้นเรื่องการเรื่องท่าทีของใจของเราเนี่ยท่าทีของใจเนี่ยมันสำคัญมากว่าเราปฏิเสธหรือเรายอมรับถ้าเราเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธเนี่ยมันจะทุกข์มากแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากว่าเออยอมรับมันความทุกข์มันก็จะน้อยลงถ้าเราเจอหินแล้วเราบ่นโวยวายตีโพยตีพานเนี่ยมันยิ่งทุกข์ใจแต่ถ้าเราเจอมันก็เออลองดูเจ็บแค่ไหนก็ลองดูถือว่าเป็นการฝึกนะมองว่าหินเหล่านี้เป็นอาจารย์ของเราเขาคืออาจารย์ที่มาสอนเราฝึกเราเรื่องสติเหมือนกับที่อาตมาเล่าถึงคนที่โดนมดกัดเนี่ยตายเต็มตัวแล้วเขาบอกเขามองมดเหล่านั้นเป็นอาจารย์เขาอาจารย์มดที่มาสอนให้เขาได้รู้จักฝึกสติได้เห็นเลยนะว่าขันธ์มันแยกกันยังไงเราลองปรับความรู้สึกของเราปรับท่าทีของเรามุมมองของเราต่อไอ้ทางที่มันเต็มไปด้วยหินนะว่าอันเนี้ยเข้ามาสอนเรามาฝึกเราหรือทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะคือเมื่อเรายอมรับอะไรเราจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ง่ายถ้าเสียงลิงเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังเรายอมรับมันมันจะดังก็ดังไปฉันไม่บ่นไม่โวยวายไม่ผักสายมันใจเราก็จะวางเสียงนั้นลงแต่ถ้าเราไม่ชอบเสียงนั้นนะใจมันจะไปจดจ่อที่เสียงนั้นมากใช่ไหมยิ่งไม่ชอบเนี่ยยิ่งจดจ่อยิ่งยึดติดนะเวลาเพื่อนคอมเมนต์หรือใครคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่แย่มากใน Facebook หรือใน LINE เนี่ยนะเราจะจดจำประโยคนั้นคำนั้นได้อย่างดีแล้วก็อาจจะชอบนึกถึงคำนั้นประโยคนั้นอยู่บ่อยๆอาจจะกลับมาอ่านอยู่เรื่อยๆนะทั้งที่เราไม่ชอบนะแต่ว่าเรายิ่งยึดติดยิ่งจดจ่อกับมันยิ่งปฏิเสธยิ่งยึดติดนะแต่ว่าถ้าเรายอมรับการปล่อยวางก็เป็นเรื่องง่ายเมื่อเรายอมรับทุกอย่างนะก็จะปล่อยวางทุกสิ่งได้ง่ายนะลองปรับใจของเราดูในขณะที่เราเดินนะเหมือนกับนึกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นนะฉันยอมรับทุกอย่างหรือว่าฉันพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันแล้วถึงเวลาที่เจออะไรที่หนักๆเนี่ยนะก็สามารถจะอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์ ตอนนี้พร้อมเดินยังนะเริ่มมีแดดแล้วสู้เปล่า สู้ สอเสือหรือสอโซ่